Mangete nandike ngoma nye. Mangete nandike ngoma nye. Embenga wadhyu itu. Embenga wadhyu itu. Mbaza roti tutembe. Mbaza roti tutembe. Ona mbagi nenyu mutwikie. Ona mbagi nenyu mutwikie. Thank you. Selimika